Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 18 czerwca. Minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Francuzi znów głosują. Dziś druga tura wyborów do parlamentu. Sondaże wskazują na zdecydowane zwycięstwo partii Emmanuela Macrona. W Warszawie uczczono 225. rocznicę bitwy pod Zielańcami i ustanowienia Orderu Virtuti Militari. Tłumy przychodzą podziwiać damę z gronostajem. Ponad 1000 osób dziennie. Wszystko wskazuje na miażdżące zwycięstwo partii prezydenta Macrona. We Francji trwa druga tura wyborów parlamentarnych. Według prognoz partia Republika En Marche zdobędzie ponad 400 z 577 mandatów. Z Paryża nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. Fenomen Emmanuela Macrona i jego miażdżące zwycięstwo w wyborach tłumaczone jest przede wszystkim chęcią pozbycia się przez Francuzów, polityków, którzy zawiedli ich w ostatnich latach. On jest kimś, kto zrozumiał, że zanik i samozniszczenie partii tradycyjnych stwarza niesamowitą szansę. Myślę o partii socjalistycznej i republikanach, którzy dzielili się władzą we Francji od co najmniej 30-40 lat. Mówi polskiemu radiu André Berkow, znany pisarz i dziennikarz. Jak podkreśla Emmanuel Macron, pokazał, że chce skończyć z dawnymi podziałami na prawicę i lewicę i zaproponować Francuzom coś nowego. Ludzie pomyśleli sobie, on ma trochę inną ofertę w tym starym sklepie, w którym są tylko stare, przeterminowane produkty, których nie da się już jeść. Macron stał się znakomitym strategiem w czasie głębokiego kryzysu francuskiej polityki, jaki trwa od lat. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Paryż. Głosowanie potrwa do godziny 20. Wtedy też należy spodziewać się pierwszych prognoz wyników wyborów. Przedstawiciele władz uhonorowani orderem Virtuti Militari, generałowie, weterani i kombatanci. Wszyscy oni wzięli udział w obchodach 225. rocznicy zwycięskiej bitwy z Rosjanami pod Zielańcami i ustanowienia orderu wojennego Virtuti Militari. Uroczystość odbyła się w Warszawie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Były uczestnik powstania warszawskiego odznaczony orderem Virtuti Militari, pułkownik Bronisław Maciaszczyk, mówi, że ten medal jest dla niego szczególnym wyróżnieniem. Dla mnie jest to skarb, bo to jest najwyższe odznaczenie wojskowe, wyższego nie ma. I to jest tylko za walkę z bronią w ręku. Zdobywali to odznaczenie wszyscy ci, co walczyli, wyróżnili się czynem szczególnym. Virtuti Militari jest najstarszym orderem wojskowym na świecie spośród nadawanych do chwili obecnej. Około 800 tysięcy osób w Polsce jest uzależnionych od alkoholu. 3 miliony piją, niszcząc zdrowie. Na Jasnej Górze zakończyła się 36. pielgrzymka apostolstwa trzeźwości. Uczestniczyli w niej sami uzależnieni oraz ich rodziny. Pielgrzymka na Jasną Górę należy do najważniejszych wydarzeń w duszpasterstwie trzeźwości. Jest okazją do przeproszenia za grzechy pijaństwa. To także spotkanie wielu osób, rodzin i środowisk zaangażowanych w pomoc dla uzależnionych. W centralnym wydarzeniu spotkania niedzielnej mszy prymas Polski zaapelował o połączenie wysiłków rodzin, kościoła i państwa w walce z plagą alkoholizmu. Nasza obecność i modlitwa dobitnie potwierdzają, że dziś naprawdę konieczna jest mobilizacja całego społeczeństwa do działań trzeźwościowych. Mszę poprzedziło całonocne czuwanie w intencji trzeźwości z modlitwą o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa. Mój mąż był tak zniewolony, że on nie umiał tego nawet pokazać. Ja też tylko potrafiłam mówić, przestań, nie pij. Pielgrzymkę zakończyło spotkanie duszpasterzy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Kto chciałby zobaczyć damę z gronostajem, musi się pospieszyć. Obraz Leonarda da Vinci można oglądać za darmo jeszcze tylko przez 4 dni w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 30 dni dzieło jest prezentowane w gmachu głównym. Dotąd zobaczyło je około 35 tysięcy osób. Każdego dnia ekspozycję najcenniejszego obrazu w polskich zbiorach przychodzą oglądać tłumy, mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej. Cieszy się ona niesłabnącą popularnością. To wręcz dla mnie zaskakujące, ponieważ ten obraz był eksponowany wcześniej na Zamku Królewskim na Wawelu, ale tutaj nagle, no nie wiem, ponad 1000 osób dziennie zwiedzających obraz jest zaskoczeniem. Od grudnia ubiegłego roku dzieło wraz z innymi z kolekcji książąt Czartoryskich po wykupieniu przez Skarb Państwa jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najbliższa noc bez deszczu z temperaturą od 12 do 15 stopni. Jutro już nieco więcej chmury, ale też bardzo ciepło. Na Pomorzu Wschodnim oraz północnym wschodzie kraju możliwe przelotne opady i burze. Będzie od 23 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Karol, wyobraź sobie, bez czego robiłam ten makaron. Wow, wolę sobie nie wyobrażać. Rany, Karol, bez glutenu, no. To jest makaron bezglutenowy. Dobra, Daria, to lepiej ty zgadnij, bez czego ja zjem tę bruschettę z pomidorami. No, nie wiem, bez czego? Bezwłocznie. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Od jutra w Lidlu makarony bezglutenowe 33% taniej. Tylko 1,99 zł za 500 gramów. A pomidory kiściowe tylko 2,39 zł za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Ruszamy na Stop Cafe? Teraz na Stop Cafe, a jak apetyt i szczęście dopiszą, to potem na świeżutko złowione ośmiornice z cytryną i oliwą z homeryckich gajów. Gdzie? W Grecji, w czasie Thessaloniki Food Festival. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem arbuz ma kosztować 1,89 zł za kilogram, a ptasie mleczko różne rodzaje tylko 9,99 za opakowanie. Oferta ważna do poniedziałku 19 czerwca. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 350 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 350 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonu Forda. Już od jutra w Lidlu tydzień włoski, a w nim lody Italiamo w stylu włoskim. 5,77 za 750 ml, a mięso milone z łopatki rzeźnik aż 32% taniej. 5,29 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty. Pewnie w nadziei, że ja coś jeszcze podrzucę z nowej płyty Elidy Almeidy. No to ja Państwa nie zawiodę. Nazywam się Marcin Kietryński, Michał Jakubik realizuje dzisiejszą siestę. Corporafia, canto puesta en mi cabello levantar, canto roshana bo, sintiru conta, sintiru conta. Corporafia, canto puesta en mi cabello levantar, canto roshana bo, sintiru conta. Sentiru conta Marimi curibo capori fica sim Marimi curibo cataca babali Marimi curibo capori fica sim Marimi curibo cataca babali

o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Boska Fabia, Fabia Rebordao. Kiedy słyszałem ją ostatnio, ona śpiewała ze swoim niewielkim, ale utalentowanym zespołem utwór Sombra. Może państwo tę piosenkę pamiętają. To jest temat i słowa, które ułożył Jorge Fernando dla Marizy. Ale Jorge Fernando akurat jest w zespole Fabii, w związku z tym ten utwór tam się pojawił i z zakłopotaniem stwierdzam, że Fabia zaśpiewała go w sposób tak przejmujący, że chyba wolę nawet tej wersji, no ale ona jest nigdzie do odsłuchania. Dopiero Fabia musi się pojawić u nas, co wie, że zrobi na Siestę Festiwalu, żeby Sombra w jej wykonaniu usłyszeć. A dzisiaj z tym utworem Mariza z naszej lawendowej festiwalowej płyty. Desce uma sombra em mim, que solidão sem fim, que transparece nos meus olhos magoados. Porque se oculta em mim a escuridão sem fim, cuida-me à noite dos meus olhos acordados. Entra, não descartes o momento, preso a ti o pensamento, como um beco sem saída. Roda, como um livre catavento, num suplício sem alento de alentar minha triste vida. Deixe uma sombra em mim, que solidão sem fim, que transparece nos meus olhos magoados. Porque se oculta em mim a escuridão sem fim, cuida-me à noite dos meus olhos acordados. Hoje é o relógio que se atrasa, ando às voltas pela casa. É o sono que não chega. Ah, no meu peito feito brasa, que ao de leve o fogo traça, ao tormento que se entrega. Deixe uma sombra em mim, que solidão sem fim, que transparece nos meus olhos magoados. Porque se oculta em mim a escuridão sem fim, cuida-me à noite dos meus olhos acordados. Na saudade w czystej postaci Marisa Sombra. Na koniec spotkania dzisiaj z Luzofonią jeszcze dziewczyna, którą państwo uwielbiają. To ja wiem, nie wiem czy Siestowicze akurat, ale Polska cała, jak długa i szeroka. To Ivy Mendes, która już w sobotę w Katowicach, a potem w niedzielę w Krakowie, a już dzisiaj w Sieście. Quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer, há tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de outro alguém, e este outro alguém não entender, deixa este novo nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar só um novo amor. Pode a saudade apagar. Ivy Mendes, no już niebawem podobnie w Polsce, sobota, niedziela. A ja tak się rozglądam wokół od tych kilkunastu godzin, jak pojawiłem się w Polsce i widzę, że upały też do nas docierają, a wiedzą państwo jak to jest z upałami, że one wywołują wśród siestowiczów, a zwłaszcza wśród komórek prowadzącego tę audycję, znaną chorobę zwaną borelioza. To, przypominam, nie ma wiele wspólnego z kleszczami, a raczej z bolero, które tak silnie oddziałuje w upały na organizm, że nijak się od tego uwolnić nie można i człowiek w obłęd wpada. Więc nieuchronnie, jak idzie lato, to i w sieście włączamy stare radio i zapraszamy mistrzów tej sztuki. Sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consola. Y el paso del dolor de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del de rodillas en la vida, frente a frente y nada. Lucio Gatica z Chile na mocne otwarcie sezonu bolerowego. Antonio Machin z Kuby jest dzisiaj też z nami. Mira que eres linda, qué preciosa eres, verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú, con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Antonio Machin. Ja leciałem do państwa samolotem z tej upalnej Lizbony i obok mnie pan czytał Marqueza, rzecz o moich smutnych dziwkach. I wtedy natychmiast zatęskniłem za, proszę sobie wyobrazić, zatęskniłem za wspaniałym Meksykaninem nazwiskiem Pedro Vargas, który to Pedro jest w jakimś sensie bohaterem tej noweli. A więc nie może się bez niego obyć dzisiaj kącik z bolerami, więc to jest Pedro i jego okręt flagowy. espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero, espérame que pronto yo me iré. Ahí donde tú estés, espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero, espérame que pronto yo me iré para empezar de nuevo nuestro amor. Es tan grande y tan grande que nunca termina, y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido una vez más, me esperes en el cielo, y ahí entre nubes de algodón haremos nuestro nido. Espérame en el cielo, corazón. Pedro Vargas ma na koniec tego niespełna kwadransa z Boleriozą jeszcze Blanka Rosa Gil. Falta el arrullo de tu voz musical. ¿Cómo condena al delito de amarte? Sufriré tu desdén sin poderte olvidar. Me niegas tu amor, me das el dolor de vivir sin ti. Castigo fatal que en mi corazón siempre llevaré. Guardaré en mis labios la dulce caricia de todos tus besos. Y aunque tu recuerdo me hace mucho daño, no te olvidaré. Solamente tú, nadie más que tú, vivirá en mi ser. No habrán otros ojos que como los tuyos iluminen mi ser. Las horas de ayer no volverán, ya tus labios no me besarán, y las ansiedades que diste a mi vida se me acabarán. Horas de ayer no volverán, ya tus labios no me besarán, y las ansiedades que diste a mi vida se me acabarán, se me acabarán. Blanca. Giancarlo Zangile. Tak się słucha tych Bolar i człowiek od razu ma wrażenie, takiego tęsknota opada, myśli sobie, jak to kiedyś ludziom się chciało aranżować na żywe orkiestry, tak piękne tematy. No więc ja od razu tutaj spieszę z orzeźwieniem, bo to nie tylko kiedyś, do dzisiaj, przynajmniej na Karaibach jest piękna tradycja wyrafinowanego aranżowania muzyki tanecznej. Oto mistrz Eddie Palmieri. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y ya jamás la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos una chamba, que todo mi dolor bebiendo quiero ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y ya jamás la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos o más champán. Eddie Palmieri. A u nas w załuku pianistów teraz Herbie Hancock miał zagrać piosenkę Petera Gabriela, ale nie zrobi tego, bo chciałem go ogromnie poprosić, żeby zechciał raz jeszcze nam przypomnieć ten temat, który dwa tygodnie temu grał w Opolu. To znaczy on w Sieście z Opola to grał, bo fizycznie go w Opolu nie było. Mam nadzieję, że państwo jakoś przymkną na to uszka w pobłażaniu, że ja co dwa tygodnie tę samą piosenkę podrzucam, a to jest tak dobre i tak bardzo tu i teraz pasuje. Ama la tierra en que naciste, ama la es una y nada más, a la mujer que te parió, ama la es una y nada más. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más, a la mujer que te parió, amala es una y nada más, ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más, ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ah, amala es una y nada más. Yeah. Amala es una y nada más. Agua que vas por el río y es mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita. Está fuera de este mundo. Ya está fuera de este mundo. Ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador. Le, que te atrapa en un rincón. Te castiga con pasión. Soñador, falta, falta, falta amor. Le, falta, falta corazón. En la tierra del dolor hace falta corazón. Te atrapa en un rincón. pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón. Herbie y Juanes. To już dzisiaj prawie wszystko. Może Państwo pamiętają, jak zaczęliśmy tę dzisiejszą siestę od muzyki Johna Barry do pożegnania z Afryką. To może też i Państwo pamiętają, czego w tym niedościgłym filmie Sydneya Polaka słuchali Dennis Finch-Hatton i Karen Blixen w sawannie kenijskiej, gdzieś hen wysoko, jak sobie tam ustawiali gramofon. No właśnie, słuchali Mozarta i my dzisiaj też nim zakończymy. Ja się nazywam Marcin Kiedryński. Czekam jak zawsze za tydzień tymczasem.